els pits menuts, la boca i els ulls grans. Llargues les cuixes fluvials, indòmites. Com no arribar al teu nom als meus versos, el nom voràs que recorde amb amor i amb un espant que mai no sabré dir. Aquelles nits, la fosca de l'hivern, la soledat gran de la malva rosa, el monument de soroll amb malmès, dispersos blocs de pedra on fèiem cau, fèiem l'amor i fèiem tantes coses, però pel camí que anomenen de vera. El teu amor, d'innocent aparença, més delicat que un objecte de vidre, emporuguit com un ocell mullat dintre l'abric, car tenies gran fred, s'esdevenia criminal de sobte. Sorgien dents invictes, ferosíssimes, i crits també, d'aquella boca gran, amb manaments i brusques exigències, severs dictats de reiterades còpules. Sentia por a les nits a la sorra dins la remor de la mar planetària. S'enduia el vent cap a ninguna banda els teus grans crits, el furor que et prenia. Llavis plegats, amorosíssims, castos. Castos els ulls que miraven a terra i aquell abric que salava tals vents. El veïnat que així et veia, alabava comportaments de molt difícil òrfana. Callo el teu nom, que ara han passat uns anys i algú m'ha dit, no sé qui, que ets vídua. Aquelles dents que ja més perdonaren, aquell amor de foscos manaments, d'ungles, de raps, i després el silenci, mentre ens cobria la remor del mar. El teu record després m'ha perseguit com pels cantons, els carrers i les places. Sols ha bastat que et recordàs de sobte. Alguna nit a deshora he tornat. He trepitjat en pas greu els indrets d'aquell amor al·lucinat, salvatge, i he recordat aquells fets amb respecte i m'he assegut molt absurd en un còdol. Guaitava en va el llum d'un cert balcó. Sortosament mai no el vaig veure encès. Tot ha passat. Tot ho ha esborrat la mar, com els senyals d'aquell amor, uns cossos. Et deixo així agraït el record. L'has de sentir molt dolgut com un glob d'esperma, gran que no ha entrat al teu ventre, i inútil geu en un tros de paper, exactament com inicialment geia en el teu mocador al cinema. Com t'ho apanyes si m'han dit que ets vídua?